sa lilim ng ulan. Sa bawat saglit handang masaktan, kahit di mo alam. Subukan muli at pagbigyan ang ating nakaraan, kahit di mo na alam.